Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 grudnia, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Uwaga na śliskie drogi i chodniki, są ostrzeżenia dla 3 województw. Przedsiębiorcze Polki przyjechały do Poznania, by, jak mówiły, rozbić szklany sufit. Chodzi tutaj o to, żeby wzmocnić panie w takim przekonaniu, że dam radę i należy mi się, osiągnę. W Pekinie zakaz odpalania fajerwerków. Cały czas obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące oblodzenia dróg i chodników, ostrzega synoptyk Anna Nemec. Ostrzeżenia zostały wydane dla województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego, dla subregionu legnickiego i wrocławskiego, czyli dla, krótko mówiąc, głównie niziny śląskiej. W tamtych rejonach kraju dzisiaj miejscami padał słaby deszcz, mrzawka, deszcz ze śniegiem, mokry śnieg i po tych opadach zostanie na nawierzchniach sporo wilgoci, która będzie zamarzała, ponieważ prognozujemy, że temperatura w nocy spadnie poniżej zera. Ostrzeżenia obowiązywać będą do jutra, do godziny 9. Służby kontrolują sytuację po obfitych opadach śniegu w ostatnich dniach. Na razie nie ma miejsc, które wymagałyby większego zaangażowania sił i środków, mówi szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Powiatowe oddziały Straży Pożarnej, wojewódzkie oddziały Straży Pożarnej dysponują odpowiednimi siłami i środkami, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Zakłady energetyczne usuwają skutki śnieżyc. Prognozy pogody są optymistyczne, a więc mieliśmy do czynienia szczególnie w piątek, w nocy z czwartku na piątek, z największym nasileniem opadów śniegu. Teraz sytuacja jest optymistyczna. Nadal obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Chodzi o zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Polki coraz częściej zajmują stanowiska kierownicze, ale rzadko zasiadają w fotelu prezesa. W Poznaniu spotkało się około 300 kobiet, które te statystyki chcą poprawiać. Spotykamy się, by rozbijać szklane sufity, czyli odnieść sukces w zawodach i na stanowiskach uznawanych za typowo męskie, mówiła organizatorka konferencji Katarzyna Stróżyńska. Chodzi tutaj o to, żeby wzmocnić panie w takim przekonaniu, że dam radę i należy mi się, osiągnę, chcę, umiem, potrafię. Czy jest trudno, to pokazują statystyki, ale my też mówimy o barierach i o szklanych sufitach, które tworzymy sobie same w naszych głowach i przejmując te wzorce, które niekoniecznie są dla nas korzystne, idziemy w życie i w świat, powtarzając te same schematy. Sylwia Zapalska, która 37 lat temu założyła pierwszy klub kobiet biznesu, podkreślała, że kobietom wciąż jest trudno piąć się po ścieżce awansu zawodowego. Bardzo dużo jest w humanistycznych działach kobiet, natomiast w naukach ścisłych nie ma. Pracują na niższych stanowiskach, ale żeby wybić się na kierownicze stanowisko, to jednak jeszcze stale jest ten szklany sufit. Kobiety spotkały się w Poznaniu, po raz czwarty wymieniały się doświadczeniami. Choć to właśnie Chińczycy wynaleźli fajerwerki, coraz więcej chińskich miast wprowadza ograniczenie w ich wykorzystaniu. Do coraz dłuższej listy w ramach kampanii zaostrzającej bezpieczeństwo w mieście dołączył właśnie Pekin. I ze stolicy Chin Tomasz Sajewicz. W Chinach odpalanie petard i fajerwerków to nieodłączny element świętowania Nowego Roku według tradycyjnego kalendarza księżycowego. Po dziś dzień Chińczycy wierzą, że huk odpalanych petard odstrasza złe duchy i zapewnia pomyślność na nadchodzący rok. W dużych aglomeracjach okres Nowego Roku nieodłącznie związany jest także ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza ze względu na skalę odpalanych fajerwerków. Władze Pekinu wprowadziły właśnie zakaz korzystania z petard i fajerwerków w stolicy. Ograniczenie związane jest z prowadzoną kampanią na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście. Na razie nie wiadomo, czy zakaz będzie też obowiązywał w okresie świąt Nowego Roku. Informacją z Pekinu kończymy ten serwis Trójki, kolejny o północ. A wcześniej informacje sportowe, Adam Malecki. 33-30 i Polki wygrały ze Szwecją. To był pierwszy mecz naszych piłkarek ręcznych na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Biało-czerwone z kandydatkami do medali zagrały koncertowo, a nagrodę dla najlepszej zawodniczki meczu otrzymała Kinga Achruk. Nagroda należy się dla całego zespołu, bo nie wygrały żadne indywidualne zawodniczki, tylko cały zespół. Pokazałyśmy właśnie, czym tkwi siła, a ta siła była właśnie w zespole. Każda zawodniczka dołożyła tę cegiełkę do zwycięstwa. Ogromnie się cieszę, ale zaraz po wejściu do szatni będziemy się koncentrować na następnym meczu. który już jutro o godzinie 14 Polki zagrają z Czyszkami. W Szczypiorniaka grali także w Lidze Mistrzów. Pierwsza wygrana w tych rozgrywkach Orlen Wisły Płock. 25-24 z MOL PiK Szeged. Także z Węgrami grało PGE Wiwe Kielce, ale przegrało 26-31 z Telekomem Wesprem. W piłkarskiej ekstraklasie wydawało się, że 3 punkty zostaną w Niecieczy, gdzie Sandecja podejmowała Legię Warszawa. Sądeczanie w 82 minucie strzelili na 2-1, ale w 92 do wyrównania doprowadził Jarosław Niezgoda. Skończyło się 2-2. To jedyny remis w dzisiejszych meczach 18 kolejki. Zagłębie Lubin pokonało 4-2 Termalikę, 3 gole Jakuba Świerczoka, a Wisła Płock ograła 2-0 Arkę Gdynia. W ligach zagranicznych w Bundeslidze gol z rzutu karnego Roberta Lewandowskiego, a Bayern Monachium wygrał 3-1 z Hanowerem. W Premier League też 3-1 Manchester United pokonał w Londynie Arsenal. W lidze hiszpańskiej remisy Barcelony z Celtą Vigo i Realu Madryt z Athletic Bilbao. W sportach zimowych Niemiec Richard Freitag wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Niżnym Tagile najlepszy z Polaków był Piotr Żyła, zajął 10 miejsce. W Lillehammer niezły start w sprincie Justyny Kowalczyk. Odpadła dopiero w półfinale i zajęła 7 miejsce. Wygrała Norweszka Maiken Kaspersen Falla. W Beaver Creek rywalizowali w alpejskim Pucharze Świata. Zjazd wygrał Norwek Axel Lund Svindal. Równie szybko w rajdzie Barburka jechał Kajtan Kajtanowicz wraz z Jarosławem Baranem. Wygrali pierwszy raz z rzędu Barburka, do tego triumfowali na kultowym OS-ie na Karowej. To wszystko na dzisiaj w sporcie. Już teraz wraz z Michałem Molczańskim zapraszamy na jutro na trzecią stronę medalu. Początek od godziny 17. Minus 4 stopni do zera, pochmurno na południu i w centrum, słabe opady śniegu, miejscami na zachodzie i północy mgły osadzające szać, ograniczające widzialność do 200 metrów. Niedziela z pogodą w kratkę, trochę słońca i chmur, na południowym wschodzie i północnym zachodzie opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem, od minus 1 stopnia do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W niedzielę przypada 160. rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego, pisarza uważanego na ogół za amoralistę. Jednocześnie Konrad w swoich utworach jawi się jako agnostyk, człowiek sceptyczny. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak spójna filozofia Konrada? O tym będę rozmawiał z profesorem Zdzisławem Najderem. Sztuka kochana. Zapraszam kilka minut po 20. Marek Kochan. A po 21. magazyn bardzo kulturalny. Tym razem porozmawiamy o nowej sztuce Ingmara Bilkista. Posłuchamy tak. Także pisarza, którego pseudonim brzmiał Joseph Anton. Zapraszam na afterparty w wieczór urodzin Josepha Konrada. Tak, to w tę niedzielę. Barbara Marcinik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Tradycyjnie dzisiaj rozpoczynam od nadesłanych nowości, a właściwie jednej nadesłanej nowości, która bardzo mnie zafrapowała. Jest to trio, w zasadzie bez lidera, wszyscy partnerzy są tu równorzędni i popatrzmy od razu na początku. Pianista Konstantin Kostow, do tej pory przeze mnie nienotowany. Na basie Paweł Pańta i za perkusją Cezary Konrad. Album zwie się Conversations i jest naprawdę niesamowity. Czasami porusza się w zupełnie konwencjonalnych rejonach, czasami jest to totalna swoboda, a najczęściej jest to mieszanka jednego i drugiego. Wybieram zatem dla Państwa najprostszą melodię, jaką można sobie wyobrazić. Standardzik, prastary standardzik George'a Gershwina, I Got a Rhythm. I popatrzcie, jak wiele z tej melodii można jeszcze wykrzesać. Thank you. I Got Rhythm. Konstantin Kostow, fortepian, Paweł Pańta, bas, Czarek Konrad, perkusja. Album Conversations, do którego na pewno wrócimy jeszcze w przyszłych programach. Ale teraz przejdźmy do tematu, który obiecałem już przed tygodniem, a mianowicie dalszy ciąg nagrań firmy Impuls, początkowo z lat 60. Była to niesamowita firma, a właściwie nawet nie firma, a jak gdyby pododdział firmy, który postawił sobie ambitne zadania. Nie tylko wspaniałą edycję, nie tylko wysoki poziom muzyczny, ale jednorodność stylistyczną, która określa się do sformułowania drukowanego na wszystkich płytach. The New Wave of Jazz is on Impulse. Nowa fala jazzu jest na impulsie. Oczywiście istniały i inne firmy, które podejmowały tego rodzaju zobowiązania, że będą się trzymać jednolitej stylistyki. Mniej więcej w tym samym nurcie bardzo ostro z Impulsem konkurowała firma Blue Note. A na przykład taka Verve reprezentowała jak gdyby zupełnie przeciwstawny nurt, czyli sam środek mainstreamu, bez większych filozofii, za to z wielkim naciskiem na jazz. No cóż, jednak przyjrzyjmy się Impulsowi i od razu pozwolę sobie dać Państwu solidnego łupnia. Skończyliśmy przed tygodniem nagraniem Gila Evansa z albumu Out of the Cool, a w tej chwili konsekwencja. Następny album zatytułowany jest Into the Hot. Aczkolwiek rola Evansa jest tutaj dosyć niejednoznaczna, ponieważ ani nie udziela się jako aranżer, był przecież najwybitniejszy pod tym względem, ani jako wykonawca. Po prostu promuje zespoły, które uważa za godne uwiecznienia i oto jeden z nich. Zespół Cecila Taylora. Lider gra na fortepianie, na alcie Jimmy Lyons, na tenorze zupełnie jeszcze nieznany Archie Shepp, na basie Henry Grimes i na perkusji Sonny Murray. Proszę posłuchać. Kompozycja Cecila Taylora Potts pochodzi z albumu Into the Heart, firmowanego przez Gila Evansa. Ale popatrzcie, Evansa tu ani śladu. Jest kwintet Cecila Taylora z liderem przy fortepianie, dalej Jimmy Lyons, alt Archie Shepp, tenor Henry Grimes, bass i Sonny Murray, perkusja. Jak już wspominałem przed tygodniem, podstawą działalności Impulsu był chyba kwartet Johna Coltrane'a. No, nie zawsze kwartet, bo czasami rozrastał się nawet do monstrualnych składów. Ale to ten twórca dawał całą siłę napędową firmie i sprzedawał się jak nie wiem co. A skoro firma hołubiła sobie cały zespół Coltrane'owski, postanowiła też dać szansę pianiście McCoy Tynerowi i nagrała parę płyt z jego trio, czyli w tym wypadku Tyner zmienia się w lidera. A towarzyszą mu Art Davis na basie i Elvin Jones perkusja. Posłuchajmy kompozycji Tynera Effendi. Thank you. Trio McCoy Tynera i album zatytułowany Inceptions. Lider przy fortepianie Art Davis, bass Elvin Jones, perkusja, a ta kompozycja Tynera zwała się Effendi. No i od razu przechodzimy do następnego rodzyneczka z tamtych czasów. To jest album zatytułowany The Body and the Soul, oddany w pacht trębaczowi Freddie Hubbardowi. Ale Hubbard tutaj głównie występuje nie jako lider, a jako solista. Po prostu mało kto poza nim dochodzi do głosu w improwizacjach, mimo że w zespole cała kupa muzyków świetnie improwizujących. No, najwyraźniej jednak nie o to chodziło. Za to mamy na doczepkę i big band, i smyczki, a to wszystko razem zaaranżowane w arcyciekawy sposób przez Wayne Shortera. No i proponuję Państwu z tego albumu standardzik jeszcze z czasów Gleda Millera zatytułowany Skylark. Skylark, Freddie Hubbard trąbka i orkiestra, dla której wszystkie partytury przygotował Wayne Shorter. I od razu przechodźmy do następnego impulsowego rodzyneczka. Tym razem będzie to płyta Quincy Jonesa zatytułowana Quintessence. Dziś wydaje nam się najzupełniej zwyczajna, ale to właśnie ta płyta w karierze Jonesa stanowiła jakiś przełomowy punkt. Tutaj Quincy zerwał już z tradycjami klasycznych big bandów, postarał się o jakieś własne, charakterystyczne brzmienie i wydaje mi się, że od tego momentu jego nagrania nabrały zupełnie innego ciężaru gatunkowego. Proponuję Państwu kompozycję Theloniusa Monka Stratona Chaser. Solistami są Curtis Fuller na puzonie i Joe Newman trąbka. To był Quincy Jones i album Quintessence, nagrany dla firmy Impulse. No i jak widzicie, tych rodzynków Impulse w latach 60. nagrał pokaźną ilość, ale pod koniec tej dekady i na początku 70. lat sytuacja zaczęła się dramatycznie zmieniać. Ludzie zaczęli uciekać od tego rodzaju awangardowych poczynań, rozszalało się coś w rodzaju rock jazzu, zapatrywano się w muzykę fusion czy w jakiekolwiek latynoskie rytmy. Wszystko stało się nagle jakby lżejsze i rzeczywiście publiczność do jazzu wróciła wtedy tłumnie, no ale za jakąś cenę. A w tym momencie wydaje mi się, że szefowie Impulsu troszeczkę się w tych sprawach pogubili. I no, co tu dużo mówić, proponuję Państwu dwa takie nagranka z przełomu dekad. To pierwsze to duet wokalny Dave McKay i Vicky Hamilton. Dodajmy, że McKay gra również na fortepianie, a jeszcze znaczącą postacią jest tu multisaksofonista, multiflecista i multiklarnecista nazwiskiem Ira Shulman. Muszę powiedzieć, że tej muzyki lubię słuchać. Naprawdę przyjemnie to wchodzi w uszy, no ale nowa fala to już w żaden sposób nie jest. Jeszcze gorzej jest z kolejną pozycją, czyli album zatytułowany Soulful Brass. Cały wspaniale brzmiący big band Olivera Nelsona w znakomitej obsadzie, ale to nie big band jest bohaterem. Bohaterem jest solista, grający wszystko od początku do końca na fortepianie Fendera Steve Allen. Grający, skromnie rzecz biorąc, fatalnie. Czasami nawet gubi się zupełnie i nie wie, gdzie ma grać, a gdzie ma siedzieć cicho. Skąd więc nagle taka piekielna nobilitacja? Otóż Steve Allen zyskał ogromną popularność dzięki filmowi. Zagrał rolę Benny'ego Goodmana w filmie The Benny Goodman Story. Dostał tę rolę prawdopodobnie dlatego, że coś tam na fortepianie brzdąkał, więc łatwiej było mu udawać potem klarnecistę, ale i sylwetką Benny'ego Goodmana rzeczywiście przypominał. No cokolwiek byśmy nie powiedzieli o jego muzyce, ta rola, powiedzmy sobie, nie była znowu taka najgorsza. No ale oto ich mamy. Na początku duet Dave McKay, Vicky Hamilton, a potem Oliver Nelson ze Steve Allenem. They call it the Jersey bounce, a rhythm that really counts. The temperature always mounts whenever they play the funny rhythm they play. It started on Journal Square, and somebody heard it there. Put it right on the air, and now you hear it everywhere. Uptown, I gave it new licks. Downtown, added some tricks. No town makes it sound the same as where it came from. So if you don't feel so hot, go out to some Jersey spot. And whether you're hep or not, the Jersey bounce will make you swing. Oh, swing that thing! Swing, oh, play that thing. Puśćmy już zasłonę na te impulsowskie poczynania z przełomu lat 60. i 70. Zbliżamy się do końca programu, więc na koniec należy nam się coś godnego. Jednym słowem, kwartet Johna Coltrane'a, to co w impulsie było najmocniejsze. Ale proponuję Państwu nagranie z płyty Living Space, wydane już mocno pośmiertnie, i nie zdążył nawet Coltrane nazwać tej swojej kompozycji, więc figuruje ona jako Untitled. Grają oczywiście John Coltrane, saksofon tenor, McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, bass, Elvin Jones, perkusja. A ja już żegnam się z Państwem na zapas. Były to, no i poniekąd nadal jeszcze są, trzy kwadranse jazzu. Mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.